przyszłem. I nie wiem jak, i nie wiem kto. Jak piorun ochron koncentruje to zło. Zebrane z małych świadomości są niczym projektor znowu dobro zło. Nie mogę z wiekiem patrzeć na to w spokoju. Weźcie mnie proszę do drugiego pokoju. Przeżyłem tyle, na ile mnie stać. Ile znów można dawać, na ile brać. Czasami padam, lecz potem idzie wstać. Ile z pustego w pustę można pomylać. I nie wiem kiedy, i nie wiem gdzie. Cała przygoda może zakończyć się. Wyprute grona naiwności tej. Na wadze ważę w głupiej nadziei swej. Nie mogę słuchać takiej bredni bez skutku. Dopiszcie moje koszty w poczet rachunku. Przeżyłem tyle, na ile nie stać. Ile znów można dawać, a ile brać. Czasami padam. Yeah.